You Gotta Feel It, Kevin Drew z płyty Darlings. A teraz dwa razy z nowego albumu, którego okładka, bardzo zresztą ładna, prosta, ale taka rzucająca się w oczy i no, naprawdę ładna, tak to jest to słowo. Prosta to jest słowo obok, zaraz. Zdobi wiele, wiele stacji metra w Londynie. Right on time, back by the beach. Still gonna bring the heat. Bring the heat. The heat. Doing all that I can. Muzyka, która świetnie brzmi latem w mieście. Dwa razy z płyty Jungle. Najpierw The Heat, a przed chwilą Time. A to też po raz pierwszy w Atelier. Benjamin Booker. I know you ain't the one to play the game. Now who I know. Jedna z tych płyt, które w wakacje powinny zawsze być blisko, Days Are Gone, debiutancki album dziewczyn z Haim. I o ile to jest wybór oczywisty, jeśli chodzi o kolejnego wykonawcę, trzeba się lekko wysilić, żeby go znaleźć, ale warto. Blood Orange. Good enough. I never was enough. In the woods, I'm down on my mind. I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods, I'm down on my mind. I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods, I'm down. You're my heaven, you're my hell. You're my now, you're my forever. You're my freedom, you're my jail. You're my lies, you're my truth. You're my war, you're my truth. You're my questions, you're my proof. You're my stress and your mama soothes. Mama say, mama, my son. Lost in this plastic life. Let's break out of this fake-ass party. Turn this into a classic night. If we die in each other's arms, still get laid in the afterlife. If we die in each other's arms, still get laid, yeah. Płyta My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Można naśmiewać się, można nie lubić, można krytykować i czasem całkiem zasadnie postawę medialną Kanye Westa, ale wyobraźni, talentu, wizji, odwagi, ambicji, pychy i wielu innych rzeczy odmówić mu nie sposób. Z tej płyty amerykańskiego muzyka Lost in the World, gdzie można usłyszeć także głos Bona Iver. I raz jeszcze klimaty taneczne i takie, które są w zdecydowanej mniejszości w wakacyjne noce w atelier, ponieważ to mają być noce pełne dźwięków rozkosznie niespiesznych, ale czasem dobrze jest trochę podkręcić tempo. You don't have to call me, my love will be there for you, and you don't have to worry, cause our love will be there for you, girl, whenever you will call me, my love will be there, and when it had to wonder, then my love will be there for you, girl. Anytime you need me, I will come back. Anytime you want me, I will come back. Time is almost stepping, I will come back. And it was you who my life was for come back. Said it was who the hell did this whole worry, my love will be there for you, boy, whenever you will call me. Said it was me, and it was you, and it was a waiting for the weekend, say you go. My love is the wonder, you need me, I'll always be afraid, yeah, if I was undiscovered. Said it was a you, babe, and never let it go. Learning from each other's knowing, looking to see how much we Son of a Preacher Man, chyba największy przebój z tej płyty Dusty Springfield, Dusty in Memphis, ale to jest album, na którym jest tak wiele więcej niż tak zwana popularna piosenka. Raz jeszcze z albumu, który dzisiaj towarzyszył nam w całej audycji, jego finał, I Can't Make It Alone. Now you know me, you know how proud I am, and what I'm gonna tell you now won't be easy to say. Before I left your side, oh, I was so happy then. To reach out for my dying soul. Obiecałam, że jeszcze w atelier wrócimy na płytę Secret Life. Piękne dziecko, chociaż takie nie z gatunku tych uśmiechniętych, pucułowatych, pozujących do zdjęcia z wstążką we włosach, ale niewątpliwie piękne dziecko, owoc współpracy Angelo Badalamentiego i Marianne Faithfull. unhappy. She knows what she lost, still she is waiting for more. She could be living in hell and not know someone loves her. What can she do? What is she waiting for? The day turns to night, he just can't find the right words to tell her. Twisting and turning and looking for something to say. He wants, that's what he wants to say. She told him she's dreaming and planning of how she could ask him to stay. If you would let me love you, I wouldn't be the same. Please, can we try? Can we try? Thank you. Our revels now are ended. These are actors, as I foretold you, were all spirits, and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yea, all which it inherit shall dissolve, and like this insubstantial pageant faded, leave not a rack behind. We are such stuff as dreams are made of, and our little life is rounded with a sleep. Z pewnością jedna z najbardziej niedocenionych płyt w dyskografii Marianne Faithfull, A Secret Life, album z 1995 roku. Nie mogę się już doczekać jej nowego albumu Z miłością do Londynu w tytule. To płyta, która ukaże się we wrześniu i na pewno poświęcimy jej wiele uwagi w atelier, a przez wakacje przypominamy sobie niezwykle bogatą, niezwykle ciekawą dyskografię Marianne Faithfull i w przyszłym tygodniu czas na spotkanie będzie z kolejnym albumem właśnie z jej niezwykle frapującej, nie zawsze pełnej udanych przedsięwzięć artystycznych, ale kto nie ryzykuje, ten nie ma później w dyskografii takich płyt jak choćby ta A Secret Life. Za tydzień kolejna perła z jej dorobku. I jeszcze jedna niezwykła kobieta w atelier. Strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while. Upset. I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him. I'd never roam. Who would you? And so on else above. I'm waiting for the man I love. You and so all else above. coraz bliżej do wyprzedanej w kilka minut wielkiej trasy koncertowej, choć tak naprawdę nie ruszy się z Londynu przez kilka tygodni. Trasy koncertowej Kate Bush. Ostatni koncert, taki prawdziwy, dała w 79 roku i postanowiła jeszcze raz spotkać się ze swoją stęsknioną publicznością. Powroty potrafią być piękne. Do usłyszenia dziś w atelier z płyty, na którą musieliśmy czekać 16 długich lat. Dziękuję, Anna Gacek. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 lipca jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Fiasko rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie. Izrael i Hamas wymieniają ciosy, giną kolejni ludzie. Porozumienie na prawicy. Jesteśmy razem! Razem zmienimy Polskę! W wyborach do parlamentu wystartują wspólnie z PiS-em ugrupowania Ziobry i Gowina. Artyści ze Słowenii nagrali płytę w hołdzie powstańcom warszawskim. Oni wyrazili swój najgłębszy wręcz szacunek wobec powstańców. Szczegóły za moment. Rozejmu szybko nie będzie. Rozmowy o pokoju na Bliskim Wschodzie skończyły się fiaskiem. O porażce negocjacji po rozmowie z premierem Izraela poinformował francuski minister spraw zagranicznych. Stwierdził, że wezwanie do wstrzymania ognia nie zostało usłyszane. Polityk poleciał do Izraela po wcześniejszych rozmowach pokojowych toczących się w Egipcie i Jordanii. Z kolei Hamas odrzucił warunki proponowane przez prezydenta autonomii palestyńskiej, Katar, Turcję i Ligę Arabską. Islamistyczny ruch kontrolujący Gazę domaga się zakończenia agresji wobec Palestyńczyków na swoich warunkach. Liczba ofiar wojny Izraela z Hamasem rośnie w szybkim tempie. Po stronie izraelskiej od początku prowadzonej niemal od 2 tygodni operacji obronny brzeg wzrosła do 7. Po stronie palestyńskiej zginęło już ponad 350 osób. W nocy Izrael znów bombardował wschodnie przedmieścia Strefy Gazy. Mieszkańcy Szarjaha alarmują, że lotnictwo i izraelskie czołgi strzelają seriami pocisków w kierunku cywilnych domów. W mieście Gaza co kilka sekund słychać eksplozje, a na niebie widać potężne rozbłyski i łuny. W kierunku Szarjaha rakiety są też wystrzeliwane przez statki, które stoją niedaleko linii brzegowej Strefy Gazy. To najbardziej intensywne od kilku dni bombardowanie prowadzone przez izraelską armię. Świadkowie twierdzą, że część mieszkańców znalazła się w pułapce, bo nie ma jak uciec z płonących domów. Na Twitterze Palestyńczycy błagają o pomoc. Ci, którzy próbowali dodzwonić się do palestyńskiego Czerwonego Księżyca, twierdzą, że ten wyłączył telefony. Palestyńskie media twierdzą, że z rejonu walk udało się już przywieźć niektórych rannych do szpitala w centrum Gazy. Niewykluczone, że ogromna liczba eksplozji może być także spowodowana tym, że wiele domów ma na zewnątrz zbiorniki z gazem. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Utonięcie w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie pod Gnieznem. Wczoraj ratownicy zauważyli ciało w jeziorze, nad którym wypoczywało tysiące wczasowiczów. Okazało się, że to zwłoki 23-letniego mieszkańca powiatu wrzesińskiego. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia policja. Wiadomo, że w piątek wieczorem 23-latek grał z przyjaciółmi w piłkę wodną. Gdy grupa skończyła zabawę, zauważyli brak jednej osoby, ale sądzili, że ich kolega wyszedł wcześniej z jeziora. Dopiero gdy nie wrócił na noc, zorientowali się, że coś jest nie tak. Pojechali na komisariat w Witkowie, by zgłosić zaginięcie znajomego. W tym samym czasie funkcjonariusze od ratowników ze skorzęcińskiej plaży otrzymali informację o zwłokach w jeziorze Niedzięgiel. Na razie nie wiadomo, czy młody mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Wykaże to sekcja zwłok. Relacjonował Tomasz Sosnowski. Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro podpisali porozumienie o współpracy. Oznacza ono wspólny start Zjednoczonej Prawicy w wyborach parlamentarnych pod wspólnym szyldem PiS-u. Na zakończenie zorganizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość Zgromadzenia Obywatelskiego trzej politycy wyszli na scenę i podpisali dokument. Jesteśmy razem! Razem zmienimy Polskę!